राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 19 जनवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे हैदराबाद राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूलमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाविंद नेत्र कृष्णा कि तत्म न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मे नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः देखो भाई, अपना केवल भगवान है इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अपना कौन है? अपना ये जीते जीते जीते अपने संबंधी है। अगर आज प्राण चला जाए तो अपना कौन है और अपने साथ में क्या रहेगा? अपनी बात कौन सुनेगा? अपने का बिना हेतु सेवा करने वाला कौन है? बिना स्वार्थ के कृपा करने वाला कौन है? अपना कौन है? अपना बिना स्वार्थ, बिना किसी मतलब के स्वाभाविक अपना पालन करने वाला कौन है? इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है, अपना केवल परमात्मा है। और उस ज्ञान से सभी ईश्वरानंद जीव अविनाशी, इस बात को खूब समझना है, भाइयों से बहनों से कहना है कि अपना केवल परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। आपद में रक्षा करने वाला कोई नहीं है, बिना स्वार्थ हित करने वाला भगवान, भगवान सिवाय भक्त सिवाय। स्वार्थ में तो सकल जग माहे सुपन प्रभु परमात्म नाही। सुन नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ दान करे सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक एक भगवान, एक भगवान के प्यारे भक्त। तो बिना हेतु बिना स्वार्थ हित करने वाले है, मात्र दुनिया पर महान कृपा करने वाले है। सज्जनो, इस बात को अगर आदमी समझ ले तो भगवान का दास बन जाए। बिना स्वार्थ बिना आपसे कुछ सहायता के, अगर आपके पास कोई परमात्मा को देने के लिए कोई चीज है नहीं, अपने आप है वो ही देना वाला है, और कोई आपके पास ऐसी चीज नहीं कोई जिसके भगवान को राजी कर सको। और भगवान की ओर से अभाव और हम पूर्ति करते हैं, ऐसी पूर्ति करने की हमारे पास कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे माँ है वो कृपा करके बालक का पालन करती है, पर बालक के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो माँ की सहायता कर सके। इसी तरह से तुम एवं माता च पिता, तुम एवं उस परमात्मा की हम सहायता कर सकें कुछ कर, हमारे पास नहीं है चीज। परंतु एक बात है, माँ के बिना बालक रोने लग जाता है, बेचैन हो जाता है, उससे माँ प्रसन्न हो जाती है। ऐसे भगवान के बिना हम अगर रोने लग जाए और हमारा चैन न पड़े तो अनंत माताओं में जो प्रेम है वो एक प्रेम परमात्मा में है, अनंत माता है। पशु पक्षी आदि की चीजें एक माता है, वे सब के सब माता है, सब इकट्ठी हो जाए तो उनमें प्रेम इतना नहीं है जितना प्रेम भगवान में है। तो आर्त होकर के रोने से वो माँ बस में हो जाए। और एक बात देखो, बालक जब रोने लगता है माँ के लिए व्याकुल होता है तो घर के सब बालक के पक्ष में हो जाते हैं। बालक काम घर का करता नहीं, घर का काम करता नहीं, सबको खोटी करता है। पर रोने लग जाए तो सास ससुर देवर जेठ सबके सब बालक के पक्ष में होता है, माँ के पक्ष में कोई नहीं। काम करती है माँ, घर का सब काम धंधा माँ करती है, पर उन काम का कोई उसी इज्जत नहीं है, उसी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। बालक रो रहा है कि काम कर रहे हो, जल जाते हैं बाहर पर आग लगे काम के, बालक रो रहा है। तो भी रोने में ऐसी शक्ति है कि उसे व्याकुल होने में, बिना उसे बिना व्याकुल होने में जो शक्ति है वो शक्ति किसी में नहीं है। ऐसे हम लोग अगर भगवान के लिए व्याकुल हो जाए तो भगवान के सब काम बंद हो जाए। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया तो कथा आती है, प्रणाम किया तो संसार मात्र का भय रुक गया, लोगों को जीना मुश्किल हो गया। ध्रुव जी ने भय रोका तो सब त्राय त्राय करे, महाराज जल्दी इस वादी करो नहीं तो प्यार भी तो सब लोग मर जाएंगे। तो एक ध्रुव जी की केवल चेष्टा भगवान के लिए तो दुनिया मात्र व्याकुल हो गई। सब के सब पक्ष ध्रुव जी के पक्ष में, भगवान के पक्ष में कोई नहीं। सबका भरण पोषण करने वाले, पालन पोषण करने वाले, बिना कार्य हित करने वाले परमात्मा सुधम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम सुध में भगवान हो गए। पश्म पर नाथ जी गए ध्रुव जी गए और संसार सब ध्रुव जी के पक्ष में। ऐसे है सज्जनों, अगर व्याकुल जा भगवान के लिए तो भगवान जैसा दयालु कोई हुआ नहीं, आएगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। न प्रथम अभ्यधिका कुतोन्या लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव, तीन लोग में अपरमेय प्रभाव है। भगवान के समान किसी प्रभाव नहीं, किसी भी शक्ति नहीं, किसी विद्या नहीं, किसी बल नहीं, किसी योग्यता नहीं, सर्वोपरि परमात्मा है। उसे सब रुक रुक जाए अगर उसके लिए व्याकुल हो जाए। सज्जनों उनके समान उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पितु मातु बंधु हो ना ही, ऐसे प्रभु के पुकारो, केवल उसको पुकारो। जिसके आपके मन में आ गई है जोर से रुपया पैसा रुपया किसी का मुंह नहीं लगता। रुपया के लिए झूठ कपट जासूसी बेईमानी ठगी धोखेबाजी कितने विश्वासघात आदि कितने पाप कर रहे हैं, परंतु रुपया जाता हुआ आप लोग पूछता ही नहीं और खत्म हो जाता है, दिवाली हो जाते हो। ये मेरे लिए बेचारे ने पाप किया, अन्याय किया, धर्म छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, कर्तव्य छोड़ दिया, उसमें कुछ एक रत्ती मात्र भी असर नहीं पड़ता। जट दीजिए क्या उसमें से तो है ही नहीं, उसके पीछे तो आप रात दिन पड़े हो, परंतु चिन्मय परमात्मा सदा आपके लिए लालायित रहते हैं। और भरण पोषण करने सब प्रबंध भगवान कर रखा है, उस भगवान को याद ही नहीं करते। अपनी तरफ देखो आप, अपनी तरफ के भगवान की तरफ कितना विचार हमारा होता है, तो भगवान कितनी कृपा करते हैं बिना हेतु बिना कारण। आप क्या भगवान को निहाल करते हो? अरे भगवान के क्या घाटा पड़ जाएगा आपके बिना, क्या कमी आ जाएगी? पर आप जब व्याकुल होते हो भगवान के लिए तो भगवान व्याकुल हो जाए। ये धाम प्रपंचाने आप रोने लग जाए तो भगवान रोने लग जाए। जैसे आप बिना भगवान के नहीं रह सकते तो भगवान आपके बिना नहीं रह सकते। सीता जी के लिए भगवान व्याकुल हो जाते, पर भगवान के बिना भी सीता व्याकुल रहते, इसमें भगवान व्याकुल हो जाते। उमा राम असम हेतु से उमा, इस संसार में कोई नहीं है ऐसे भगवान के प्रति आपके भावना वो नहीं है। कृपा करो कृपा नाथ, भगवान के समान कोई है नहीं। गुरु पितु मात बंधु कौन आए, ऐसे कृपालु कोई नहीं, ऐसे समर्थ कोई नहीं, इतने विद्वान कोई नहीं, इतना बूढ़ा बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़े है, सबके परम पिता है। वे एक एक बाल के लिए कितना कितना काम करते हैं। आपका शरीर दिया, उस शरीर में एक बाल की भी कमी नहीं रखी। ये केस यहाँ आ जाते तो क्या दशा होती। नक्ष से पैदा किए जाने की स्थिति मोर, राणी रास हरिपिशरे भरा हरामी खोर। जैसे मोर में कितने रंग भर देते हैं भगवान, ऐसे आपके शरीर की रचना करने में भगवान ने कोई किसी कमी रखी नहीं। इतनी पूर्ति करने वाले भगवान को आप भूल गए? संत महात्मा ने ऐसा को हराम हराम जग में जिन तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन घुट खर खामी। थोड़ी देर भगवान को भूल जाए, उसमें भी संतों ने कितना बात बताई। भगवान ने कहीं भूल नहीं की, रसना में आपने कैसे कृपा करिए, कितनी कृपा कर रहे हैं। आप याद ही नहीं कर रहे, परंतु आपको ठीक ठीक शब्द से याद करके भगवान की कृपा कर रहे। भगवान की कृपा कर देख रहे तो ताई भजन तरी भावना आना। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तरी भावना आना। भगवान के स्वभाव को जिन प्रश्नते संतों ने जान लिया है, ऐसी कृपा करने वाले हैं। ताई भजन तो जो भजन छोड़ दूसरा काम कर नहीं सकते, उस भगवान की तरफ विचार नहीं करते, सोचते ही नहीं है। मामूली आदमियों के पीछे पड़ जाते हैं, रुपये पैसे के पीछे पड़ जाते हो, स्वार्थ में आकर के क्या क्या आनंद कर देते हो, कितने कितने पाप कर देते हो। पर भगवान के लिए व्याकुल कितने होते हो। भगवान आपके लिए कितनी बातें छोड़ करके सब कुछ आपके पालन करने के लिए सब सामग्री पैदा करी। भगवान की दया कितनी है कि सबके लिए पृथ्वी तैयार, सबके लिए जल तैयार, सबके लिए वायु तैयार, सबके लिए प्रकाश तैयार, सबके लिए अवकाश तैयार। कोई भजे भगवान को, याद करे न करे कोई परवाही नहीं। सब भक्तों की भूख मिटाता है, वो अन्य दूसरों की भूख भी मिटाता है। जब प्यार शांत करता है तो भगता नहीं करता है, तो भगवान के भक्त नहीं है। भगवान को याद ही करता ही करते भगवान खंडन करने वालों के भी प्यास वैसे ही शांत करते हैं। भगवान का विचार संपूर्ण जीवों के प्रति कितना विलक्षण है, उस बात को देखा जाए तो भगवान का भक्त भगवान के अधीन चरणों का दास हो जाए। ताई भजन तरी भावना आना, दूसरी बात सुबह नहीं, परंतु उस भगवान की तरफ देखते ही नहीं। थोड़ा भी कोई उपकार कर देता है तो उस उपकार के बदले में प्रतिपकार करने के लिए आपके लालायत हो जाते हो, परंतु भगवान के उपकार के देखते ही नहीं। ख्याल नहीं करते। इतना हित करने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला, पालन करने वाला और सर्व समर्थ, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक विद्वान, सबसे अधिक बूढ़ा बड़ा है, सबसे अधिक सब है। और वे प्राणी के लिए कितने लड़ाए थे, एक एक प्राणी की रचना में कितनी विलक्षणता बुद्धि है। सज्जनों, ऐसे परमात्मा को भूल गए ये बड़ी भारी गलती है। और केवल याद करो और कुछ नहीं चाहते, आपसे कोई कमी ऐसी नहीं जो आप पूर्ति कर सको, भगवान की आवश्यकता पूर्ति करो। कोई सामग्री नहीं आपके पास में, पर उस सामग्री कोई परवाह ही नहीं। तो इस वास्ते भगवान के स्वभाव को जाना है, चाहे जाना है ताई भजन भवन आना, उस भगवान को याद रखो। भाई हो, बहनो, माता हो, भाई हो, सज्जनो, कृपा करो, उस परमात्मा को याद करो। उसे कितना कितना उपकार है, जिस एक एक उपकार के प्रति भी आप अगर विचार करें तो कितना गहरा विचार है। उमा राम सुम हित तक माई, वैसे कोई हित करने वाला नहीं, ऐसे हित करने वाले को भूल गए, केवल याद कर लेना और कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहते, क्यों भूल जाओ, भूलो मत, याद कर लो। यार हे ना, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, याद करो। याद करने मात्र से खुश होने वाले, हमसे कोई साथ मानते मानने वाला नहीं, अगर आप देख भी नहीं से कुछ भी, याद करने मात्र से खुश हो जाए, ऐसे भगवान को याद रखो। माता हो, बहन हो, भाई हो, सज्जनो, एक भगवान को याद रखो, नाम लो केवल, उसको याद करो। अरे कहो यही है, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे दीनानाथ मैं भूलू नहीं, हे परमेश्वर आपको भूलू नहीं, केवल ये कृपा चाहता हूँ कि भूलू नहीं आपको कभी। ऐसे भगवान की कृपा करने वाले तैयार, उस भगवान के रहते हुए दुख पा रहे, सर्व समर्थ परमात्मा के रहते हुए दुख पा रहे, क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं, उसे ध्यान नहीं। जा सोचो भाई, बहनों सोचो, और भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान से एक ही बात मांगो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, आपको याद रहो। हरि स्मृति सर्व विवत विमोक्षणम, संपूर्ण विवृतियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति, याद करना, याद करने मात्र से खत्म ना होते। भगवान का नाम लेने वाले महात्मा कितने कितने विचित्र हो गए, कितनी विलक्षणों में शक्ति आ गई, भगवान की सब दरवाजा खुला है, सब संपत्ति देने के लिए, सब सहायता करने के लिए भगवान का दरबार खुला खुला खुला। ऐसे परमात्मा को याद करो, केवल याद करो, याद मात्र करने से आपके घर का पैसा नहीं रहता, आपके बल की कोई जरूरत नहीं, आपके सामग्री की आवश्यकता नहीं, आपके पास कितनी हो कुछ कोई गलत नहीं, केवल याद करो। अच्छा स्मृति मात देना, स्मृति मात्र से खुश हो जाए, समूह श्वेता पुष्प देना, चंद्रमा बस तत्व ना, अच्छा स्मृति मात देना, साधवा कर सुन रही, याद करने मात्र से खुश हो जाए, ऐसे परमात्मा उसको भूलो मत। हे नाथ भूलो, हे नाथ, हे नाथ, बहनों माताओं ये मंत्र है, इसे याद करो, हे नाथ भूलो नहीं, आपकी स्मृति होगी, जो स्मृति होगी तो आप में शांति, दया, क्षमा, उदारता, प्रसन्नता, आनंद ठिकाना नहीं रहेगा, सब दुख मिट जाएंगे, संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा, सुखी हो जाओगे सदा के लिए। संत महात्मा कितने कष्ट आने पर भी मस्त रहते हैं, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सुनितम, दुखों के सर्वथा वियोग हो जाएगा, सर्वथा दुख नजीक नहीं रहेगा आपके, सुख है, आनंद का ठिकाना नहीं, आनंद तक सुख। ऐसे भगवान को याद करो। तो बहनों भाइयों सज्जनों, ये बात है सार बात। जिन जिनने भगवान का वंदन किया है वे महात्मा हो गए, संत हो गए, उनकी कृपा हो गई सब पर। ऐसे कृपा को परमात्मा दयालु तैयार समझे, उनकी कृपा करने के लिए। ऐसे भगवान को भूलो मत, केवल याद रखो। और आपको कोई जरूरत नहीं, कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, केवल याद करो, केवल याद। इतना सस्ता कौन है बताइए? आपका हित करने वाला संसार में कोई भी इतना सस्ता है? क्यों याद करो? अच्छा, स्मृति मात्र है ना, याद मात्र करने से प्रश्न हो जाए। भगवान के याद करने मात्र से ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, ऐसा उदार, ऐसो खूब उदार जग माई। बिंदु सेवा जो द्रवे दीन पर राम स्पर्श कौन आई, ऐसो खूब उदार जग माई। संसार में से कोई मिलेगा नहीं। भगवान के जोड़ी के भगवान ही है, भगवान के सिवाय नहीं है। दो नंबर में तुम तुम्हारे सेवक, भगवान का प्यारा सेवक है। वे भी सेवक भगवान के बने हैं, तब उनमें दया आई है। भगवान में कभी दया ना हो ऐसा हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। प्रभु केवल कृपा मूर्ति है, कृपा मोही है। अरे प्रभु कृपा मई है, कृपा रूप ही बने हुए है। कौन कृपा कृपा के लिए हुई है? ऐसे प्रभु को याद करो। भाइयों बहनों थोड़ा ध्यान दो, ऐसे प्रभु की स्मृति करो, याद करो। याद करने मात्र थे सब काम कर दे रहे। आपको कुछ काम करना पड़ा नहीं है। पढ़े पढ़े याद करो, बैठे बैठे याद करो, तो सोते बैठे याद करो, भोजन करते याद करो, काम धंधा करते याद करो, एकांत में याद करो, पूरा पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। और मांगने की जरूरत नहीं, बिना मांगे सब देते हैं सभी। जितने आपके सामर्थ्य है, जितनी आपकी योग्यता है, जितनी आपकी विद्या है, जितनी आपकी बुद्धि है, उसी अनुसार से सेवा में सब लग जाओ। और वे आप में कम हो तो दे देंगे। आप सब शक्ति दौड़ते दौड़ते थक जाओ, पड़ जाओ, तो पड़े पड़े में आप में शक्ति आ जाएगी, आप में थकावट सब दूर हो जाएगी। आप से आप पड़े पड़े बिना प्रयत्न किए, बिना प्रयत्न, ऐसा भगवान का कायदा है। ऐसे प्रभु को भूल जाए, याद नहीं करते, कितनी बड़ी भारी गलती है। आज से ही सावधान हो जाओ भाइयों बहनों, भगवान को याद करना, केवल भगवान को याद करना। हे नाथ हे नाथ, एक ही प्रार्थना, एक ही बात, एक ही हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। केवल सुन मात्र से, ऐसे दयालु जो कोई है नहीं। भगवान के सेवक तो बड़े हुए हैं ऐसे, भगवान बड़े नहीं स्वतः ही है ऐसे। प्रभु मूर्ति कृपा मई है, ऐसे ही है कृपा, कोई कृपा ही हुई है। ऐसे भगवान को याद करो और उनसे मांगो एक ही बात, संसारी चीज मांगो मत। संसारी चीज फंसाएगी आपको, रुलाएगी, प्रेस पाग रोज से आती रुलाएगा तुम्हारे को। और भगवान आनंद करे, मौज कर देंगे, निहाल कर देंगे। भगवान के भक्त होते हैं, कुछ भी नहीं चाहते, तो सब लोग संतों को चाहते हैं, संतों का दर्शन करना चाहते हैं, उनके पास ज्यादा शांति मिलती है। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा महाराजा व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो गलती गलती आत्मा साधु स्वरूप बन जाए, संतों के पास जाते हैं शांति मिलती है। राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े धनी आदमियों को, समर्थाओं पुरुषों को शांति मिलती है। ऐसे शांति देने वाले भगवान को याद करो, कितने सस्ते शिव के लिए। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका का शीर भगवान के यहाँ सबके शब्द सबका शीर है, सबका ग्रंथ है, भगवान पर सबका कहे। जैसे बालक पर बालक है, माँ है, माँ पर अपना हाथ बनता है, माँ सर्वसमर्थ है पर माँ पर हक रखता है बालक का। माँ नहीं गांधी नहीं रहेगा तो ऐसी खर्चाई में जा बैठे और रो पड़ता है, माँ को देखते ही माँ को उठा करके हृदय लगा दी, माँ हटे प्यार करती है, स्नेह करती है। माताओं का सबका हृदय फिर जितना प्रेम नहीं, जितना प्रेम भगवान करते हैं, प्रेम के समुद्र है भगवान। ऐसे भगवान को याद करो, दाम उसका चिंतन करो, हे नाथ हे नाथ। और एक ही बात मांगो, एक ही बात कि हे नाथ भूलो नहीं। आगे भगवान के याद रखने मात्र से रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर कर, आगे रिद्धि और सिद्धि और पदार्थ सब कुछ उनके पास में आ जाते। तुम्हारा राम समय तुझे घुमाई वैसे कोई है नहीं, ऐसे भगवान है और अपने है। सब जीव मात्र भगवान का अर्श है तो संपूर्ण जीव भगवान के ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं और भगवान का भरोसा रह सकते हैं और भगवान के भरोसे रह सकते हैं, भगवान के चित्तों में रह सकते हैं, भगवान के मन करके हरदम भगवान के पास में रह सकते हैं, भगवान का मन और भगवान आपके पास रहते हैं, रहते हैं सर्वस्व निमिष सबके हृदय में मिलाने वाले भगवान, साथ रहने वाले भगवान, सहायता करने वाले भगवान, निजी भगवान, भगवान माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, धन मानो, संपत्ति मानो, जो कुछ मानो सो भगवान है। ऐसे भगवान के स्वभाव को समझ करके भगवान के चरणों में सुन रहो, एकदम निश्चिंत होकर चिंता छोड़ करके भगवान से सुनना हो गया। तू जहाँ तेरा काम जाने भगवान की उम्र तो जो भार हुई और सब भार लेकर भगवान राजी होते हैं। जैसे धोबी कपड़ा धोता है तो मैले कपड़े धोने में आनंद आता है उसको, जैसे गाय होती है बस अब मैले से भरा हुआ रहता है, माँ गाय के चारे में गौ मूत की गौ गोबर की थोड़ी सी गंध हो जाए तो गाय खाती नहीं, वो सब सब मल लगे हुए भसले में तो बच्चे को चाट कर साफ कर देती है और चाटते से गाय का दूध बनता है। ऐसे भगवान भक्त का काम करते है, भक्त का काम करने से भगवान को आनंद आता है, वो आनंद भगवान का आता नहीं। भगवान कहा मेरी लक्ष्मी, मेरे पुत्र, मेरे संबंधी कुटुंबी कोई मेरे को प्यारे नहीं है, जता प्रे हो। जब बंदरों ने भगवान की सहायता करी तो कहा मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे बाप इतने प्यारे नहीं जितने तुम प्यारे हो। थोड़ा सा भगवान का अनुकूल होने से भगवान कितनी बड़ी सिद्धा करते है। ऐसे दयालु प्रभाव प्रभु को छोड़ो मत, हरदम याद करो, हरदम कहो ऐसे दयालु कृपा है। ऐसे भगवान हमारे को मिले और सबके सस्ते सबके लिए, पापी से पापी अब से सुदुराचारो भजते पानन भाग, दुराचारी दुराचारी पापी से पापी अत्यंत, वो भी भगवान का भजन करता है तो भगवान देख पापों के तो देख रहे रहते रहे प्रभु चित से उगेगी घर सो सो बारी प्रभु को याद नहीं रहती, रहती ने प्रभु से चूक किएगी, उनका अंतर्गत ऐसा है जो चूक याद नहीं रहती और हृदय का थोड़ा सा भाव होता है कह तो सिर्फ तो सौ बार येगी, हृदय की थोड़ी सी बात की हृदय को भी सौ बार याद करते है कि इसका याद करना मैं भूल ना जाऊं। ऐसे दयालु कृपा के लिए सजरो सजरो शरीर मिला है भगवान ने, यह शरीर उसे दिया है और शरीर में ये ताकत नहीं है, इस शरीर में ताकत है मनुष्य शरीर में, इसमें विवेक है, भगवान की जीव शक्ति है, भगवान के वजन करने की ताकत है, योग्यता है, वो योग्यता भगवान की जीव हुई है। उस योग्यता का उपयोग भगवान के लिए ही करो तो भगवान गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम अधीर हो जाते हैं। भगत मेरे मुकुट भरे हो संतन को दास, भगत मेरे मुकुट भरे। भगवान कहते हैं मैं मुकुट भरी हूँ, मेरे मुकुट भरी भगत है, संत है, जो प्यारे भगत है वे भगवान के मुकुट भरी। अनंत संसार अंत के मालिक होते हुए भक्तों को मुकुट भरी सिर पर चढ़ाते, ऐसा आदर करने वाला कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। ऐसे प्रभु को विचार हो रही केवल याद कर लो, और कोई खर्च नहीं, कोई आपकी सतराई नहीं, आपकी विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, योग्यता नहीं, केवल याद कर लो, भूलो मत। इतने पात्र से कृपा करते वाले भगवान वो अपने, भगवान को अपना मानो, अपना अपना मानो, अपनी चीज अच्छी लगती है सबको प्यार देखती है, अपना फटा हुआ कपड़ा वैसे लगाता है, टूटी टूटी जूती भी अपनी अच्छी लगती है, ऐसे भगवान मेरे है, भगवान मेरे, केवल सज्जनों ऐसा मान लो। माताओं बहनों अपना भगवान के समान अपना शरीर आदि नहीं है, ये बीमार हो जाएगी छूट जाएगा दुखदाई है, वो होता ही नहीं, सुख सुख सुख सुख देते। अनन्य भाव से भगवान के चरणों का शरण ले लो तो निहाल हो जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे भगवान को याद करो। महात्मा लोग संत है जिनके पास कुछ नहीं, खाने पीने की चीज नहीं, पहनने की ओढ़ने की चीज नहीं, 20 पैसा पास नहीं, पर भगवान के भजन में मस्त रहते, एकदम मौज रहती है, कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे भगवान सबके लिए तैयार, कोई किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, जो भगवान को याद करता है उसी भगवान, तो उसी केवल याद करना है, केवल स्मृति करना है, केवल स्मृति, हरि स्मृति सर्वविपद विमोक्ष भगवान को जिनने जान लिया, भगवान के भजन में ना वो रह नहीं सकता। यो महामो जाना भी करो तुम, यो मे महाम असमूढ़ असमूढ़ जाना भी पुरुषो तुम सर्वित भजती माम सर्व भावे न मारता, सब भाव से भगवान ही भजन करे, भजन में रात दिन लगा रहता है, भगवान ही उनकी सेवा करने में मस्त रहते है। एक नाथ जी महाराज के घर पर श्रीखंडिया नाम हो गए, भगवान की सेवा में तत्पर रहते, भगवान पूजन करते भगवान का। एक नाथ जी महाराज तो भगवान का मन चला गया, मैं किसका पूजन करूं, तो भगवान पूजन करते भगत का, इष्टोषी अर्जुन भगत होता है भगवान का, तू इष्ट मेरा इष्ट देव तू इष्ट है, ऐसे एक नाथ जी महाराज का काम करते ऐसी कर लिया होकर गए, केवल भूलते नहीं, तो भगवान को आनंद आता है, माँ को अपने बच्चे के पालन करने में प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता इस वास्ते आपका हमारा पालन हुआ। ये बहन और माताएं जब बड़ी छोटे से बच्चे थे उस समय में कुछ जानते नहीं, मक्खी नहीं उड़ा सकते, मक्खी ऐसी हालत में माँ ने पालन किया है, ऐसे अनंत माताओं में वो सर्वोच्च कृपा है भगवान की, वो भगवान की कृपा काम करती है, ऐसे कृपा भगवान को याद करो, भूलो मारी भाई राम जी को भूलो, उसको याद करो, हे नाथ हे नाथ, आप कुछ नहीं जानते, जानते हे नाथ हे नाथ करते ही भगवान बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अच्छे विद्वान, वेदों का पाठ करने, सुनियों का याद करने वाले, ऐसे भक्तों से बढ़कर भक्त मानते हैं जो सीधे सरल सरल स्वभाव न करी सदा लाभ संतोष दारी, भगवान को याद करते हैं तो बहुत कहूं का कथा बनाई, ऐ आसन मशीन में भाई। ऐसे मेरे फरार हो जाए, मैं उसे प्रश्न हो जाता हूँ, बोल कितनी बात बताऊ, मैं कितनी क्या बात कर रहा हूँ। ऐसे दयालु भगवान के समान भगवान के भक्त होते और कोई हो नहीं सकता। भगवान के साथ संबंध जोड़ने से भगवान की दया है, कृपा है, स्नेह है, वो स्नेह उसमें उतर जाता है, भगवान की वजन करता है उसमें, वो सब शक्ति उस भक्त में आ जाती है। भगवान की अनंत शक्ति, अपार शक्ति सब काम करती है, उस शक्ति तरह तरह कर देती है भगवत को, भक्त को भगवान को याद करे उसमें। ऐसी विदेश शक्ति कहीं है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, वो शक्ति नहीं, ऐसी सामर्थ्य भगवान भक्तों को देने के लिए लालयत होते। भगवान भगत को बहुत प्यारे लगते हैं और भगत भगवान को प्यारा लगता है। भगवान के दरबार में भगत के सिवाय कोई ऐसी प्यारी चीज है नहीं। भागवत माया है कि भगवत के लिए मैं स्वसिद्धिया माम अपने बाहू को छेद टुकड़ा टुकड़ा कर दू भगत के लिए। भक्ति कर भी ऐसा उदार तवर कोई कोई कोई नहीं है। ऐसे दयालु कर परमात्मा को केवल याद कर लो, केवल स्मरण कर लो, स्मरण करने मात्र से कृपा करने वाले ऐसे भगवान को याद करो। तो देखो आप जिन जिन संतों ने याद किया है वे भक्त हो गए भगवान के, कितने ऊंचे दर्जे के भक्त। उनके स्मरण करने से, गोस्वामी भाई वाणी को याद करने से कितनी शांति मिलती है, मेरे भाई के याद करने से कितनी शांति मिलती है, वो सब आनंद भगवान के यहाँ से आता है। आप स्मरण करो, आप में वो शक्ति आती है। उस समय भैया हो गया चार चार बज गए। विलम्ब हो गया था, आगे विलम्ब हो गया। कल भी महाराज बहुत जल्दी करी थी, ये भी वृद्ध अवस्था में फूल निकाल देगा। आप सब समय शरीर का पालन करते हो पर तो भक्त पर ऐसे अन्न नहीं आ जाए तो एक दिन फर्क पड़ता है, एक दिन में। एक समय अगर जल नहीं दिया जाए तो वही दिन फूल निकाल देता है। ये थोड़ी भी कमी शरीर नहीं रहता, आप शरीर की गुलामी गुलामी करते हो। बस शरीर सहता नहीं आपकी थोड़ी भी कमी, तो और कौन आपके सेवा करेगा। का शरीर आप अपना मानते हो, मैं मानता हूँ खुद ही, वो शरीर भी आप काम नहीं देता। इस वास्ते भाई हो बहनों सच्चे हृदय से भगवान को करो, वो अपना है, उसे सिवाय अपना कोई नहीं है। इस वास्ते उसे याद करो, उसे स्मरण करो, सब कमियों को पूर्ति वो कर देता है सब तरह से। कमी उनकी रहती ही नहीं, संतों में कमी रहती नहीं, कमी कमी कोई है ही नहीं। अब थोड़ी देर कीर्तन करो भगवान के नाम का, शांति से बैठ करके बड़े प्रेम से कीर्तन करो भाई। कोई नई बात सुन नहीं तो सुसा क्या करो, जो है सदा काम है जैसे ही है।